zaraz wracam. Tells and serendipitous encounters catch a dagger by the tail and make a wish drink from the fountain. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I believe love will prevail. The path is clear for me to follow. Shooting stars will leave a trail for me to fill with joy and sorrow. Oh, oh, oh, oh. Niedziela, ostatnie sierpniowe, troszkę dłuższe wydanie, zaraz wracam. Kłaniamy się Państwu, Michał Jakubik, Artur Orzech, 10 minut po godzinie 11. W pierwszej godzinie, jak to mamy latem w zwyczaju, nasze ulubione, a po 12 w części podstawowej nowości i oczywiście przede wszystkim ci artyści, którzy zaraz, za moment albo może za miesiąc wracają z nowymi nagraniami. Kontakt bez zmian: artur.orzech@polskieradio.pl albo na Facebooku, tam na bieżąco program, jedno słowo, audycja Zaraz Wracam. Asafa u nas, ale ma się całkiem nieźle, także jeśli chodzi o publiczność w Polsce. Asaf Avidan jeszcze z formacją The Mojos. Kolegów trzech z Kanady także dawno nie było. Yeah. napisała: pozdrawiam ze Skórzewa Czyżby Rasz. No oczywiście, to tak niezapomniany utwór w wersji koncertowej, szczególnie dla mnie, że nie sposób nie rozpoznać wcześniej Asaf. Państwo podpisują listę obecności na naszym poletku facebookowym. Pani Beata Juna Podkiwanok, Badaczony, nie wyobrażę sobie słuchać, jest online. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Węgry. Rasz i pan Andrzej Promienieje, Bielany Warszawskie, kuchcenie przy dźwiękach audycji to pani Magda, w Żywcu odespane, Lublin wita się radośnie i pozdrowienia słoneczne śle pani Agnieszka, pod Krakowem słonecznie pozdrawiam pani Anna, pani Beata dziś jeszcze z Bolesławca, ale od jutra leniuchuje nad morzem. To miłego wypoczynku. Danie jak zawsze z Bielska Białej, słońce przedziela się przez chmury, ukłony z Krakowa pan Andrzej, pani Magda Pomorze Zachodnie pozdrawia serdecznie, Wola i Dzikowska, Eli, pani Monika, jak śpiewają komety, spotkajmy się pod koniec sierpnia. No to się spotykamy. Bardzo nas to cieszy. Sandomierz, pani Milka Myślenice, pan Piotr, jak zawsze pani Ewa, także z Warszawy i z Przemyśla pan Marcin. Tyle jeśli chodzi o listę obecności w skrzynce i już za chwilę także do państwa będę obecny. artur.orzech@polskieradio.pl. Sięgam po płytę Rough Guide to Arabic Jazz. Nie do końca to jazz arabski, bo przecież z Belgii, ale rzeczywiście towarzystwo międzynarodowe i bardzo orientalne. jazz z Belgii. Z płytki Rough Guide to Arabic Jazz. Pierwsza godzina nasze ulubione to jedna w ogóle z piękniejszych piosenek o miłości. You somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. All my tears have been used all on another love, all my tears have been used all. From Another Love z epki Toma Odella. To był kwiecień, koniec kwietnia w zasadzie 2013 roku. A teraz współczesność, bo to już za chwileczkę, już za momencik nowa płyta. Nie jestem na razie przekonany. Może dlatego, że raz odsłuchałem. No ale zobaczymy. Alt-J powracają z nową płytą. This is all yours. A tak przy okazji mam wrażenie, jak jechałem do radia, że społeczeństwo przeniosło się dzisiaj do lasu. Hey shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up a tallini, meeny, money, mo, and flower, you're the chosen one. Battalini, mini, money, moe, and flower, you're the chosen one. Ale warączka swobodna. Al Jay z nowej płyty, ta płyta 22 września w całości i z pewnością do niej jeszcze wrócimy. Album nosi tytuł This Is All Yours. A ten utwór, szczególnie ze względu na lato, oczywiście wybrałem, bo lato w tytule, Oda do lata, formacja Sid Arthur. These jungle creeps and it summer this feeling, be sure to remember me. I need to know that you'll come back after winter's rest and spring. Don't leave me tonight in this cold light. I'm not ready for you to go. Świetna kompozycja z doskonałego albumu formacji Syd Arthur. Album nosi tytuł przecież, bo można po niego sięgać. On and On. I ma, to letnia płyta, ma 2 lata. M83 przed nami w takiej kompozycji, do której nieczęsto sięgamy. końcóweczkę na końcu. Gościnnie Suzanna Sundfor, a wszystko pod szyldem M83. No nie wiem już, co mam mówić, dlatego że informacje z początku lata państwo pamiętają. Był nowy singiel, a potem były zapewnienia wokalistki tego australijskiego zespołu piszącej do nas czasami, że już jest gotowa następna epka i że za chwilę będzie i że na pewno wyślę. Na razie cisza, to sięgamy po starsze rzeczy. Takich poznaliśmy pięknie i cały czas czekamy z niecierpliwością na nowe piosenki. Who is Zoe z Australii i ich kompozycja Flight. Jest już nowa płyta, Bed of Stone się nazywa Asy, ale my sięgniemy po tę wcześniejszą, bo przecież ona całkiem świeża ze stycznia. Hi. Let me introduce you to my philosophy about life, love, religion, and so much more. Give it to me now. Activator. Już po 12 nowości, zaraz wracam wcześniej jeszcze, bo bardzo mi się podoba akcja pani Kamili z Birmingham. Mamy już jednego słuchacza w Turcji, w Stambule. Mam nadzieję, że państwo pamiętają. Kompletnie nic nie rozumie, co się do niego mówi, ale z przyjemnością spotyka się w niedzielę z nami i być może ta akcja się rozszerzy. Pani Kamila pisze, dziś zaprosiłam mojego kolegę z Londynu, żeby posłuchał ze mną audycji. Lubi podobne klimaty muzyczne, więc myślę, że mu się spodoba. Ma na imię Ashley Brown. Hi Ashley, have a good time. Let's go for a ride. Hey, you turn me right on. Zapraszamy do reklamy. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami. Wszystkie mecze FIVB, Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn, Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Panowie, panie, od jutra w Lidlu owoce minimum 15% taniej. Wszystkie owoce przez cały tydzień minimum 15% taniej. I nim to nie minie, brzoskwinie tylko 2,99 za kilogram. Brzoskwinie 2,99. W smaku boskie jabłka polskie tylko złoty 39 za kilogram. Polskie jabłka ze świeżego zbioru złoty 39. Choć się nie mieści w głowie, każdy już to wie, że od jutra w Lidlu cały tydzień owoce minimum 15% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 sierpnia, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Życiu postrzelonego w Bydgoszczy policjanta nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca jest w areszcie. Mieszkańcy ukraińskiego Mariupola i siły rządowe szykują się do odparcia ataków wspieranych przez Rosjan separatystów. Hiszpanie chwalą wybór Donalda Tuska. O nowej szefowej unijnej dyplomacji mówią, że zdecydowały płeć i urok osobisty. Na początek nocna strzelanina w Bydgoszczy. Znamy coraz więcej szczegółów. Podczas policyjnej interwencji młody mężczyzna postrzelił jednego z funkcjonariuszy. Około 2:30 policjanci zostali wezwani do supermarketu, gdzie awanturował się młody człowiek. Wyprowadzany przez policjantów ze sklepu próbował się wyswobodzić podczas szamotaniny, wyciągnął broń jednego z funkcjonariuszy i oddał do niego strzał. Policjant został ciężko ranny i trafił do szpitala. Już przeszedł operację i został przeniesiony na oddział intensywnej opieki medycznej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a jego rodzinie zostało udzielone wsparcie psychologiczne. Sprawcą tragedii jest 26-letni mieszkaniec Inowrocławia. W chwili zatrzymania był trzeźwy. Policjanci czekają na wynik badania pod kątem obecności narkotyków w organizmie. Jeśli okaże się, że jest pod wpływem narkotyków, nie zostanie przesłuchany, bo z osobą w takim stanie nie przeprowadza się żadnych czynności. Na razie 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Bydgoszcz, Marcin Kupczyk. Sprawca może usłyszeć zarzut czynnej napaści na policjanta lub usiłowania zabójstwa. Mariupol przygotowuje się do spodziewanego ataku separatystów wspieranych przez siły rosyjskie. Blisko półmilionowego miasta portowego nad Morzem Azowskim mają bronić oddziały ukraińskie. Dla mieszkańców zorganizowano zajęcia z pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa. W Mariupolu jest polski dziennikarz Paweł Pieniążek. Ponad 100 osób przyszło na wykłady, podczas których eksperci od obrony cywilnej tłumaczą, jak zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach. Natomiast lekarz współpracujący z Czerwonym Krzyżem wyjaśnia, jak udzielić pierwszej pomocy w oczekiwaniu na karetkę. Po raz pierwszy takie zajęcia organizowane były, gdy na Krymie pojawiły się rosyjskie wojska. Teraz wznowiono ten cykl. Za tydzień o swoich doświadczeniach mają opowiedzieć wojskowi. Jak mówi organizator akcji, Zjednoczony Mariupol, Denis Chabryłow, wkrótce taka wiedza może się przydać. Kolejnym działaniem ma być organizacja Batalionu Obrony Terytorialnej. Z Mariupola dla Polskiego Radia Paweł Pieniążek. Teraz w serwisie komentarze po historycznym wydarzeniu, jakim był wczoraj wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Zadowoleni są z tego i Niemcy, i Rosjanie, mówi Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podkreśla, dla Berlina polski premier to przekonany Europejczyk, a Władimir Putin postrzega go jako człowieka, który nie żywi wobec niego uprzedzeń. Wbrew pozorom Władimir Putin też jest zadowolony z tej kandydatury, z tego wyboru. Dlaczego? No, przypomnijmy jeszcze, kiedy były już pierwsze ofiary na Majdanie kilka miesięcy temu, bodajże w listopadzie bądź w grudniu ubiegłego roku, premier mówił, że odpowiedzialność za to jest rozłożona na obie strony, czyli nie tylko winny jest Janukowycz, ale także demonstranci z Majdanu. Ta antyrosyjskość premiera pojawiła się stosunkowo późno. Pamiętamy, jak po katastrofie smoleńskiej był uważany za najlepszego przyjaciela Władimira Putina. Wybór Donalda Tuska chwalą hiszpańskie media. Komentatorzy podkreślają, że jest najbardziej odpowiednią osobą, która używając dyplomacji przeciwstawi się wojennym zakusom Rosji. Wytykają z kolei brak doświadczenia i rosyjskie sympatie nowej szefowej unijnej dyplomacji Włoszce Federice Mogherini. Lider wierzący w przyszłość Unii Europejskiej, polityk, który podoba się Brukseli i Berlinowi, osoba, która dokończy proces integracji w Unii krajów centralnej i wschodniej Europy. To niektóre określenia, jakich użyli hiszpańscy dziennikarze, by przybliżyć postać Donalda Tuska. Komentatorzy uważają go też za dobrego gospodarza i przypominają, że Polska jest jedynym krajem członkowskim, którego gospodarka nie wpadła w recesję. Autorzy artykułów są zgodni, że Tusk jest politykiem, który ma największe szanse na rozładowanie konfliktu ukraińskiego. Tusk i Mogherini mogą dobrze się uzupełniać. Polak jest zwolennikiem polityki twardej ręki wobec Putina, zaś Włoszka jest posądzana o sympatyzowanie z Moskwą. Oboje mają szansę wypracować równowagę, której potrzebuje Europa, czytamy w El Pais. Nowa szefowa dyplomacji nie wzbudziła zaufania komentatorów. Wytykają jej słabe przygotowanie do pełnionej funkcji oraz brak znajomości języków. Jedna z gazet zasugerowała nawet, że na wyborze Mogherini zaważyły jej płeć i urok osobisty. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Czy premier zużyty w swoim kraju może stać się dynamicznym szefem Rady Europejskiej? Takie pytanie zadaje z kolei francuski dziennik Le Monde. Komentator polityczne wnioski z informacji o językowych kompetencjach Donalda Tuska. On nie mówi po francusku, bardzo źle mówi po angielsku i doskonale po niemiecku, pisze autor artykułu. To daje dość precyzyjną wiedzę o jego skłonnościach geopolitycznych. Bliskość z Berlinem, znaczny realizm w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i uprzejmy dystans wobec Francji. W dalszym ciągu artykułu komentator Le Monde podkreśla, że Donald Tusk nigdy nie błyszczał bardzo wyrafinowaną wizją europejską, ale to właśnie pod jego rządami Warszawa nabrała wagi w Europie, jakiej nigdy dotąd nie miała. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. To był serwis Trójki. Jeszcze nie pada, ale w prawie całym kraju coraz więcej chmur. Trochę słońca tylko na wschodzie. W Augustowie 15 stopni, w Poznaniu i Szczecinie 18, we Wrocławiu, Krakowie i Lublinie 20, w Warszawie i Rzeszowie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już od 25 sierpnia w Lidlu za każde wydane 50 zł otrzymasz dla swojej pociechy jedną z 24 niepowtarzalnych kolorowych figurek Stickies. Graj i baw się. Stickies mogą wszystko. Akcja trwa od 25 sierpnia do wyczerpania zapasów figurek, jednak nie dłużej niż do 21 września 2014 roku. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnam.